Kilkadziesiąt osób zginęło na skutek zamachu w syryjskim mieście Azaz na północ od Aleppo. Zima nie ułatwia też życia Belgom. Na lotnisku w Brukseli wiele lotów było opóźnionych. Pierwsi amerykańscy żołnierze przybyli do Poznania i Wrocławia, a witali ich m.in. miłośnicy militariów. Do 50 wzrosła liczba zabitych w wybuchu samochodu pułapki, do którego doszło w opanowanej przez rebeliantów syryjskiej miejscowości Azaz na północy kraju. Co najmniej 100 osób zostało rannych. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka wybuchł zbiornik paliwa, co tłumaczy siłę w eksplozji i taką liczbę ofiar. Do ataku doszło na targu naprzeciwko sądu w pobliżu siedziby bojowników opozycji, którzy kontrolują miasto. Do Azaz dotarło też wielu rebeliantów i cywilów, którzy uciekli z Aleppo po rozpoczęciu ofensywy przez oddziały rządowe. Już wcześniej dochodziło tu do ataków przeprowadzanych przez dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego, którzy usiłują przejąć kontrolę nad miastem. A śnieg i mróz, które opanowały Europę, dotarły i do Belgii. Meteorolodzy również na dziś zapowiadają trudne warunki pogodowe. Beata Płomecka. Śliskie i niebezpieczne drogi, odwołane niektóre samoloty, zablokowane pociągi. Tak Belgia musiała sobie wczoraj radzić z mroźną zimą. Pełne ręce pracy miała służba drogowa, która wykorzystała ponad 1000 ton soli, by utrzymać przejezdne autostrady i główne drogi. Jednak nie wszystkie drogi lokalne zostały odśnieżone, dlatego kierowcy są proszeni o szczególną ostrożność. Z powodu intensywnych opadów śniegu i mrozu dwa pociągi utknęły na torach w Walonii, a w nich prawie 500 pasażerów, którym późnym wieczorem zapewniono komunikację zastępczą. Na międzynarodowym lotnisku w Brukseli co trzeci samolot był wczoraj opóźniony, bo pasy startowe musiały być często odladzane. Dziś też spodziewane są utrudnienia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Zima dotarła do Belgii, a amerykańscy żołnierze do Polski. Kilkuset z nich wylądowało po południu na podwrocławskich Strachowicach. Na ich przylot czekali amatorzy lotnictwa, którzy fotografują niezwykłe samoloty. Wychodzą, tak, żołnierze z plecakami w zielonych mundurach, powiedzmy maskujące. Wysiadają nasi sojusznicy z samolotu. No mają plecaki, czapki, widzę, bo zakładali chyba, nie spodziewali się aż takich mrozów u nas. Żołnierze, którzy przybyli do Wrocławia, pojechali po odprawie do swych jednostek w Żaganiu i Bolesławcu. Amerykańscy wojskowi wylądowali wczoraj również na lotnisku w Poznaniu. A kolejne samoloty z nimi będą lądowały przez cały najbliższy tydzień. W sumie do Polski ma przylecieć około 4000 żołnierzy z USA. Będą wzmacniać wschodnią flankę NATO. Tymczasem smutna wiadomość nadeszła z Poznania. Zmarł wybitny poznański historyk, profesor Lech Trzeciakowski, poinformowało o tym biuro prasowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Profesor Trzeciakowski uznawany był za jednego z największych badaczy dziejów XIX i XX wieku. Był autorem ponad 300 prac naukowych, dyrektorem Instytutu Zachodniego i kierownikiem Zakładu Badań nad Polonią Zagraniczną. Rada Miasta przyznała mu tytuł honorowego obywatela Poznania. Na koniec jeszcze jedna informacja ze stolicy Wielkopolski. Prezes firmy Volkswagen Poznań Jens Oksen został laureatem nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To wyróżnienie za promowanie ponadczasowych wartości i działania na rzecz społeczeństwa, które wychodzą poza codzienność, mówi marszałek województwa Marek Woźniak, który przyznaje tę nagrodę. Warto tę wieloletnią działalność zauważyć, bo to jest tak naprawdę czynienie dobre. O to nam chodzi w nagrodzie Kapuścińskiego, żeby znaleźć w przestrzeni publicznej osoby, które czynią dobro i je uhonorować. Jens Oksen jest pierwszym obcokrajowcem w gronie laureatów nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Więcej słońca dziś we wschodniej Polsce, w zachodniej więcej chmur. Gdzieniegdzie może trochę popadać śnieg, wysoko w górach porywisty wiatr powodujący zamiecie. Na termometrach minus 14 stopni na Podhalu, minus 12 na Podkarpaciu, minus 10 w Małopolsce, minus 8 na Mazurach i Mazowszu, minus 5 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, minus 3 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej, Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki.

sposób rozpoczęliśmy Na czarnym lądzie i zespół, który te rytmy niemalże ma we krwi. Dobrze Państwu znany zespół TGD i jego kolędy świata. Z tymi kolędami chór jeszcze w grudniu rozpoczął trasę koncertową Betlejem w Polsce. No i trasa potrwa do końca stycznia. Mi udało się złapać kolędników w trakcie trasy gdzieś tam pomiędzy Warszawą a Poznaniem. No i wywołujemy kolędnicy z Poznania. Witam Was pięknie. Przedstawcie się, kto jest. Ja jestem źdźbłem Sianka ze Żłóbka. Czyli Marika. Tak, to ja. Marika Marta Kosakowska. Bardzo mi miło brać udział w tym projekcie. I? Piotr Nazaruk. Ja w takim razie będę trzonkiem do podtrzymywania gwiazdy. Proszę bardzo, to zupełnie coś innego. Trzonek do podtrzymywania gwiazdy. Zdarzyło się wam jako dzieci kolędować właśnie z gwiazdą, z turoniem, w takich lokalnych, z takimi lokalnymi kolędnikami gdzieś tam pod Białymstokiem na przykład? Piotrze? Mi nie. No, ja też niestety nie mogę się tym pochwalić, ale tradycja wciąż jest żywa, przynajmniej w moich stronach, a ja wywodzę się z Łomży. Urodziłam się w Białymstoku, ale wychowałam się w Łomży i tam rokrocznie wizytują nas kolędnicy, ale niestety ten zestaw artefaktów ubożeje z roku na rok. Już tych tradycyjnych właśnie drewnianych kijów i gwiazd obracających się nie widujemy. Natomiast dzieciaki noszą ze sobą jakieś takie kartonowe szopki, często robione własnoręcznie, jakoś tam wyklejane i myślę, że to też jest warte docenienia. Dorośli, czy głównie dzieciaki? Wyłącznie dzieci. Ja trafiłem na jakąś młodzieżówkę, pamiętam. I nawet fajnie grali. To było miłe. A czy w szkółce TGD, małej szkółce, przekazujecie takie tradycje dzieciakom muzyczne, właśnie kolędowe? Tak, śpiewamy zazwyczaj, robimy tak, że jak się zaczyna szkoła, kiedy zaczyna się szkółka TGD, już na piątych zajęciach zaczynamy ćwiczyć kolędy i tak robimy rokrocznie. Kończy się to zawsze jakimś występem, czasami takim rodzinnym, czasami występ na większej publiczności. W zeszłym roku dzieciaki z nami występowały w Spodku, w tym roku wystąpił z nami na Torwarze w Warszawie. Czy według was to kolędowanie, śpiewanie kolęd różnych, w różnych stylach, o tym będziemy mówić, to ważny element tradycji, momentu tego właśnie teraz bożonarodzeniowego? To ważny element, żeby się uczyły dzieciaki, żeby to śpiewać, żeby śpiewać kolędy? Mnie się wydaje, że to jest taki moment spotkania i opowiadania sobie tej biblijnej historii takim językiem, który jest przystępny dla dzieci i w tym znaczeniu jest to bardzo wartościowy element, który nas urodzinnia i tworzy wspólnotę i trochę nas też przenosi w czasie do naszego dzieciństwa, do wszystkich właśnie smaków i zapachów. Łączy, więc to już jest ogromna wartość. Malika, ale przecież ty sama napisałaś jakąś kolędę o trzech... Nie, o darach, nie, tak, o znaczeniu darów, które przynieśli trzej... Nie wiadomo, czy trzej, ale tak się utarło, że się mówi, że trzej w tradycji. W każdym razie jacyś magowie, mędrcy, mówi się, że królowie. Faktycznie, popełniłam taki tekst, on został wykonany w koncercie charytatywnym na Akademii Muzycznej w Warszawie. Muzykę napisał Janek Stokłosa. Święta w prezencie, tak nosił tytuł koncert, o darach była rzecz. I okazuje się, że ciągle kolędy powstają faktycznie, bo i ty piszesz i wszyscy piszemy kolędy, więc temat jest wciąż nośny, gorący, potrzebny? Potrzebny absolutnie. I myślę, że... Znaczy ja cieszę się wtedy, kiedy wydobywany jest sens. Kiedy to nie są tylko jakieś oboczności, ale kiedy się śpiewa o tym, co jest istotą. Ja z kolędami teraz mam dosyć dużo do czynienia. w Spodku Katowickim parę dni temu. Graliśmy nowy repertuar, Kolędy Świata, druga edycja, coś, co mamy zamiar wydać na następne święta, i praca nad tym materiałem, przekopywanie śpiewników internetu, no, jest to dla mnie wielka przygoda. Odkrywanie pięknych melodii z różnych zakątków świata, ale też wynajdywanie czasami naprawdę pięknych tekstów, i okazuje się, że na świecie kolędy powstają, i znalazłem australijskie, amerykańskie i europejskie, naprawdę piękne tematy, ale też takie utwory, które są bogate w treść i które skupiają się na najważniejszym. I mówię o sobie, na Panu Jezusie. Czy pisanie kolędy to jest trudna sztuka? No, piszesz utwory na co dzień dla TGD, komponujesz, ale mam wrażenie, że kolędy to zawsze jest coś zupełnie wyjątkowego. Czy to jest trudna sztuka? No, popełniłem jeden utwór, Pierwszą Gwiazdę. Inne rzeczy, które śpiewamy, to są jakieś aranżacje różnych melodii. Nie wiem, czy to trudne, czy to łatwe. Ja myślę, że może jest jakiś poziom trudności, a wynikający stąd, że święta się bardzo sekularyzują i ludzie skupiają się bardziej na śnieżynkach, reniferach, na prezentach, rzeczywiście wyprzedażach. Chodzą po tych wszystkich salach, bo wszędzie sale. A faktycznie jakby ten wymiar duchowy trochę umyka i może warto pisać wciąż nowe teksty, dlatego żeby gdzieś tam ludziom pokazywać te święta, albo usiłować przynajmniej, pokazać sens tych świąt, przemycając jakąś taką właśnie, jakiś duchowy pierwiastek, jakoś wyciągając ludzi z tego amoku przedświątecznego i może właśnie również z takiego przyzwyczajenia, że kolędy to takie urocze obrazeczki o jakimś tam małym bobasku, o jakichś tam zwierzątkach, ale co to dla mnie oznacza? W zasadzie nic. Więc pisanie nowych tekstów, które by jakoś angażowały słuchacza na nowo, myślę, że ma sens i wartość w tym kontekście, że to może być jakieś odświeżenie, że kogoś coś może tknąć i on pomyśli sobie, o kurczę, może ta stajnia, może to rzeczywiście chodzi o to, że to ja mogę być kimś takim, kto przyjmie, może u mnie niezbyt jest ładnie, czysto i pachnąco w środku, bo moje życie nie jest modelowe i nie jestem święty, ale może to u mnie mogłoby się to wszystko wydarzyć? I jeśli to się uda w jakimś tekście, w jakiejś melodii, w jakimś błysku, jakiejś wspólnej chwili, zaśpiewie, to właśnie o to chodzi. Pierwsza gwiazda, po raz pierwszy, pierwsza kolęda Piotra Nazaruka. Pierwsza gwiazda, by wytęskniony nastał czas, gdy wszystko będzie jasne i światła jakby więcej w nas. Niech pierwsza gwiazda błyśnie, by do spotkania wszystkim nam powód dać, byś wrócić chciał do domu, na małą chwilę dzieckiem się stać. Do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa. Dlaczego droga prosta, zakrętów tyle ostrych ma? Dziś drogą nawet krętą, niech wróci do nas ciepło dziecięcy lat, zwyczajów pełen pięknych, nasz zwyczajnie piękny świat. Chwała na wysokości, dziecięcy słychać śpiew, niebiański pokój płynie do naszych. Oh, pierwsza, przygasną setki wtórnych gwiazd. Ten krzyk cokolwiek śmieszny i jazd go tuli z wielkich miast. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, by to co ważne, ważne mogło się stać. Niech błyśnie pierwsza gwiazda, niech błyśnie nam jeszcze raz. Pierwsza gwiazda, utwór z płyty Kolędy Świata, ale to nie tylko utwór z płyty Kolędy Świata TGD, ale utwór, który my teraz już identyfikujemy z koncertem Betlejem w Polsce. Przypominam, że w Poznaniu kolędnicy Marika i Piotr Nazaruk, część składu TGD koncertowego, tak to sobie nazwałam. Marika, ty brałaś udział w nagraniu teledysku do tego utworu. Ja mam wrażenie, tak jak nawet obserwowałam was w tym teledysku, że wykonanie, nagrywanie takiej kolędy to jest coś innego, wyjątkowego, bardziej wzruszającego. Przy tym całym tekście opowieści wizualnej, która gdzieś tam w tle dodatkowo. No pewnie, że tak, ale to jest chyba zasługa urody tekstu, że partia, którą ja miałam tam do zaśpiewania, do mamy chcesz i taty, lecz dzisiaj to już światy dwa, ona od razu człowieka rozbiera ze zbroi, tej takiej zbroi dorosłości, tego, że nam się wydaje, że coś już znaczymy i że mamy jakiś wizerunek i trzeba go chronić, jakąś powagę, to od razu jakby to pryska i dobrze, że pryska i jesteśmy po prostu sobą i jak się rozbierzemy do tego siebie samego, to nie sposób nie czuć się uwolnionym, szczęśliwym, radosnym po prostu i to nam się wszystkim bardzo udzieliło, kiedy pracowaliśmy nad tym obrazem. Pracowaliście w podgrupach. Tak. Tak, pracowaliśmy w podgrupach. W moim dniu zdjęciowym w studio był też Piotr Cugowski, Natalia Niemen i Mietek Szcześniak. Pracowaliśmy razem, a w innym dniu zdjęciowym z kolei Piotr Nazaruk, Natalia Kukulska i Kuba Badach. Tak. Marika, to było twoje marzenie, żeby zaśpiewać z TGD? Tak plotki głoszą. To słusznie głoszą, ponieważ miałam przyjemność oglądać i słuchać właśnie Betlejem w Poznaniu. Poznańskie Betlejem ubiegłoroczne. To był mój pierwszy raz z kolędami TGD. Byłam zachwycona, płakałam, modliłam się, wzruszałam i tańczyłam i śpiewałam oczywiście. Kolędowałam z nimi z drugiej strony. Bardzo zapragnęłam zaśpiewać na scenie razem z muzykami. Wtedy wdarłam im się przebojem gdzieś do garderób i podsłuchiwałam ich próby i pomyślałam, Boże, jaki to wspaniały chór. Bardzo bym chciała z nimi zaśpiewać i to się stało. A my chwilę później zapragnęliśmy, żeby Marika do nas dołączyła na ten projekt. Czy w tym klimacie kolęd z całego świata, kolęd TGD odwołujących się do korzeni, do takich pierwotnych też rytmów, chyba czujesz się jak ryba w wodzie? To Marika? Do mnie pytanie wciąż. Tak, tak. Tak, no tak, zdecydowanie tak, ale też Piotr celowo dobrał mi chyba repertuar, bo wybrał właśnie tę kolędę, której słuchaliśmy jako drugiej po Betlehemu. Tej Betlehemu jaka jest? Ona Hej, jest Dzień właśnie... Narodzenia. Mhm. Betlehemu jest afrykańska. Afrykańska, tak. A hej, w Dzień, hej, Dzień Narodzenia, polskie, ale zrobiliśmy w takim groove'ie właśnie, afrykańskim. Właśnie, takim trochę ni to reggae, ni to... Tak, jest tam czarnobrzmiąco i rzeczywiście jakby dobrał to, jak sądzę, słusznie w kontekście tego, co robiłam przez całe życie muzycznie i faktycznie tam bardzo, bardzo mi dobrze w tej piosence było go. Ale śpiewasz też ukraińską kolędę. Tak, która zgoła takiego czarnego rytmu w sobie nie ma i tam też jest bardzo pięknie, ale inaczej. Ale to ja mam jeszcze takie tajemne pytanie, czy to jest też okazja, aby nie tylko wyśpiewać to, co jest tutaj gdzieś i gdzie jest pomysłem Piotra, ale też dodać coś od siebie, wyśpiewać trochę siebie, coś swojego muzycznego. Wczoraj, ja powiem, jak to pięknie zabrzmiało. Wczoraj koncertowaliśmy w Kaliszu i Marika pięknie wyimprowizowała na takiej wschodnio brzmiącej części Gloria in Excelsis. No to było porażające. I to były jej własne nuty. Super. No, tak, pierwszy raz usłyszeliśmy bo ja uczę się tych kolęd, bazując na nagraniach właśnie studyjnych, płytowych, na albumie Kolędy Świata TGD. I te wersje, które tam już zostały zaśpiewane, traktuję jako taki wzorzec, wzór Sewr pod Paryżem gdzieś tam, ale z drugiej strony chciałabym tam trochę dodać siebie i to się gdzieś tam dzieje tak nawet bezwiednie, bo każdy ma inne warunki wokalne, ale też ma jakąś tam inną energię i Kamila, od której uczę się, Kamila Pałasz, od której uczę się tej wersji Hej w Dzień Narodzenia, powiedziała mi dzisiaj bardzo miłą rzecz, to jest też moja pani od śpiewu, pani profesor, że ja jestem tak niesamowicie obecna na scenie i że ona się chce ode mnie tego uczyć, a ja z kolei uczę się od niej techniki i śpiewu i emisji, więc coś tam swojego wniosłam i jestem jednak tą Mariką na scenie, a nie Kamilą siłą rzeczy, ale tam łatwo pokazać siebie, bo tam nie sposób się zasklepić w tych piosenkach i kolędach i ukrywać siebie, po prostu nie sposób siebie ukryć. Tam jest przestrzeń. To zostańmy jeszcze przez chwilę przy Marice, takiej, jaką jest. Drzwiami my ciskamy w siebie słowami, półgłówkami przezywamy się za nic. Świat obwiniamy cały, że się cholernie tak czujemy sami. A jeśli to ja zlepić mam ten świat, wystarczą mi dwie ręce. A jeśli to my, ty do środka wpuść, nie trzeba nam nic więcej. A jeśli to ja zlepić mam ten świat, wystarczą mi dwie ręce. A jeśli to my, ty do środka wpuść mnie. We'll be right back. porozmawiam z nią jutro, to będzie trwać krótko. Zgubiłeś gdzieś tę myśl, teraz przekładasz z dnia na dzień, jak śliwka w czekoladzie. Na razie toniesz w tym i pod warstwą cukru tam ukrywasz ból swój. Otwórz serce, łagodnie połóż na dłoni. Jest taka siła, której nie da się poskromić. Miłość zabierze samotność. Miłość, ona zabierze strach. Miłość zabierze samotność. A jeśli to ja, moimi gośćmi w Studiu Poznańskim jest Marika i Piotr Nazaruk, 8 stycznia w niedzielny poranek z repertuarem TGD, który za chwilę znowu dookoła świata z repertuarem kolędowym. Trochę porozmawiajmy o tej historii płyty, która też już trochę historyczna. Piotrze, opowiedzmy o początkach słuchaczom. Jak ma się do siebie Bułgaria i Ernest Bryl? Ernest Bryl i Wojciech Trzciński. W zasadzie Wojciech Trzciński i Ernest Bryl, bo od Wojtka to się zaczęło. Wojtek nas, mnie i część TGD zaprosił do tego, żebyśmy zrobili nową wersję paru songów z oratorium Kolęda Nocka. I mieliśmy to, no, tę przyjemność zrobić taki koncert z tymi aranżacjami i wiadomo, jest tam taki aspekt i społeczny, polityczny poruszany w tych utworach, ale też jest parę tych utworów, które ewidentnie nawiązują do tematu kolędowego i jednym z takich utworów jest Kolęda Maryi i zagraliśmy to, ja wiem, może 2 razy, może 3, chyba 3. I teraz, myśląc o kolędach świata, wróciłem do tego tematu i chciałem właśnie znaleźć jakieś takie połączenie w tonacji, w klimacie, coś, z czego można by było wyjść. I tutaj z pomocą pospieszył mi Tomek Drozdek, tak. I zaproponował właśnie, że mógłby zrobić takie intro bułgarskie. Szukałem jakiejś melodii europejskiej, ale nie zachodnio, tylko właśnie gdzieś tam w stronę Bałkanu bym się udał. Ale też z tematem takim bożonarodzeniowym. Tak. To melodia ta w Polsce może nie jest znana, ona tam w Bułgarii jest bardzo, bardzo znana i też w takim wydaniu na lirze korbowej. U nas, powiedzmy, tego nie ma, tam się tego słucha. Tomek zaproponował to i idealnie się to skleiło. Także to było po prostu takie połączenie tych dwóch rzeczywistości, ale my tu łączymy przeróżne. Właśnie, że polski temat wkładamy w jakieś afrykańskie rytmy, że pojawiają się jak przeróżne miksy i eksperymenty. Tak, Wenezuela tak. Przecież jest. Tak, nie? Jest i Wenezuela. Albo śpiewamy W żłobie leży i miksujemy to z takim gospelowym, amerykańskim refrenem. Amen. Okazuje się, że to da się zmiksować. Czasami nawet to jest potrzebne, kiedy myślimy o takim, o czymś, żeby było koncertowe, żeby było bardziej piosenkowe. Wiele kolęd, większość kolęd nie ma refrenów. To są po prostu jakieś parolinijkowe takie zaśpiewy i wtedy, żeby to miało taką formę piosenkową, no warto wtedy dołożyć jakiś refren i z tych miksów właśnie wtedy wychodzą piosenki. To zatem niech teraz słowo stanie się dźwiękiem i słuchacze usłyszą, jak miksuje się kolędę bułgarską z kolędą nocką. Ciemna nocy, niepojęta drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. O Józefie, Ty mnie wspomóż, byśmy doszli gdzie do domu. Już ból mi ciało przeszywa, ach, gdzie ja będę rodziła. Ani miski, ani łyżki, ani leski. Co ja pocznę, biedna matka? Ciemna nocy, niepojęta drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczonej wędrować w dalekie strony. Lisy po śniegu. ciemna nocy, niepojęta drzewo, co na mrozie pękasz, pomóżcie mnie umęczone wędrować w dalekie strony. Kolęda Marii z przepięknego oratorium Kolęda Nocka, wcześniej intro znanej bułgarskiej melodii bożonarodzeniowej. Mam wrażenie, że czasami niektóre piękne utwory potrzebują nowego, świeżego, młodego spojrzenia, przearanżowania, wykonania w nowym stylu. Tak też została wykonana pięknie Kolęda Nocka, a właściwie Kolęda Marii z Kolędy Nocki, TGD Kolędy Świata. A moimi gośćmi w Poznaniu są Marika i Piotr Nazaruk. Piotrze, ja jeszcze powrócę do płyty. Jaka była reakcja zespołu na te pomysły łączeń, miksów najróżniejszych? Przecież kolędy śpiewa się poważnie, statycznie, bo... No jak to jest? Nie, to w, nie. To w TGD nie. Tak nikt nie myśli. Zresztą my przeróbek różnych wcześniej dokonaliśmy. Pamiętam reakcję, pamiętam przerażenie w pewnym momencie kolegów z zespołu, kiedy tego materiału się rzeczywiście namnożyło i trzeba było to w dosyć szybkim tempie poskładać. To była reakcja, że jest fajnie, ale wymaga to dużo, dużo pracy. Zresztą tam, my tam no, sięgamy po różne stylistyki i tu czasami trzeba właśnie zagrać po afrykańsku. Jeden utwór jest w takim rytmie latino. A no właśnie, wenezuelski kiedy... temat. Tak, to Como Busca el Tierno Infante, to zrobiliśmy, to jest śmieszne, bo to jest temat kołysankowy, ja to przerobiłem na taki, na chyba dobrze powiem, na takie pasodoble prawie. Tanecznie jest bardzo, no. Także to jest tutaj taka odwrotka, ale na przykład też jest hiszpański temat, grany na gitarze, tam Tomek Lipert pięknie na klasycznej gitarze zagrał, czyli tak się rzeczywiście zrobiło hiszpańsko i jakby idąc takim naszym torem, ale musieliśmy sięgać po te różne stylistyki. Tomek Busławski chwycił duduka i zagrał też melodię z Armenii. Też staraliśmy się, żeby to było stylowo. Wiadomo, że nie zagramy tak jak rasowi Grajkowie, ale wydaje mi się, że też te smaczki, te klimaty z różnych stron się udało zrobić. Pamiętam natomiast też reakcję chórzystów, którzy całego tego obrazu nie mieli. Robiliśmy rzeczy na próbach chóru, ale ta świadomość tego, jak to brzmi, dopiero pojawiła się, kiedy zaczęliśmy to wszystko składać w całość z instrumentami. Ja to też nosiłem w sobie przez parę miesięcy i też tą kolejność, to właśnie to miksowanie, przenikanie się klimatów, ona się we mnie rodziła i tak naprawdę... To ludzie usłyszeli to i poczuli dopiero na próbie generalnej, kiedy zagraliśmy całość i wtedy zrozumieli, o co mi chodziło od samego początku. Próby odbywały się zimą, żeby był ten klimat do nagrywania, czy było gorące, upalne właśnie lata? Właśnie, nie. No, próby chóru mieliśmy latem. To było też prześmiesznie, bo śpiewaliśmy, przybierzeli do Betlejem pasterze, kończyła się próba i wskakiwaliśmy do basenu. Także, no ale tak to musi się, no tak to musi powstawać. Nie da się wszystkiego zrobić zimą. Także to ten czas przygotowań był dosyć długi dla mnie szczególnie. Ja się śmieję, że to była donoszona ciąża. 9 miesięcy pracy nad tym materiałem. Przy tych nowych pracowaliśmy trochę szybciej. Piotrze, ty masz doświadczenie osób w TGD z różną tradycją muzyczną, z różną tradycją liturgiczną przecież w tej chwili. Mhm. Ja pamiętam takie nasze spotkanie, nie wiem, czy ty sobie przypominasz, przy okazji pieśni wielkanocnych, kiedy był ojciec dominikanin, muzykolog, ty i jeszcze jedna osoba i mówisz, ale jak to? U was to się w tym kościele katolickim tak smutno śpiewa, na co obruszony dominikanin. No nie smutno, tylko podniośle, o co chodzi? Takie to były dwa spojrzenia, dwie wrażliwości, właściwie na te same pieśni, jak w przypadku kolęd. Jak to jest? Tu jest i podniośle, nie, w niektórych momentach, jak śpiewamy Gloria, Gloria na tronie Pan, jest... Są właśnie też takie zabawowe momenty. Jest mieszanka ludzka, mieszanka tradycji. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo pojemne. I na tym też polega piękno, że tu można na różne sposoby i spojrzeć na to i nikt się jakoś nie upiera przy swoim. To może zaśpiewajmy. Przybierzeli do Betlejem w różnych tradycjach. W ten sposób przeżeglowaliśmy sobie przez Wenezuelę z powrotem do Polski. Jeden z muzyków jazzowych, który w czasie Bożego Narodzenia koncertował w Tajlandii, wyobraźcie sobie, powiedział, że w tej kulturze tam wschodniej, w kulturze zwłaszcza tajlandzkiej, nie ma kolęd w tonacji mol. W ogóle nie ma mowy o tonacji mol, jeśli chodzi o kolędy. Nie istnieje taka tonacja. Wszystko musi być w tonacji dur, musi być radosne, wesołe i jasne. Bardzo ciekawa koncepcja. Piotrze, powiedz mi, w jakie rejony świata zawitacie teraz z nowym repertuarem, z tą dobrą nowiną? To będzie nowy repertuar kolędowy, który też już jest chyba tak śpiewany właśnie na koncertach Betlejem w Polsce. Gdzie zawitać? Właśnie nie. Ten nowy graliśmy tylko w Spodku w grudniu. tak, to tak sobie wymyśliliśmy, że premierowy koncert odbywa się w Katowicach. Nagrywamy go, mamy nadzieję wydać go na następne święta na płycie i za rok pojechać z tym materiałem. A odkryjesz rąbka tajemnicy? Jakie rejony? Z przyjemnością. Oczywiście są tematy europejskie, mamy dwie polskie kolędy, jest stara celtycka melodia, także ze Szkocji pochodząca, jest temat hiszpański, kataloński, angielski i tu ciekawostka, jest taka kolęda Brightest and Best, albo nazywa się ona Star of the East, która to powstała w roku 1811 i tak brzmiała w kościele anglikańskim, jakiś biskup, nie pamiętam nazwiska, to napisał, a kiedy to wywędrowało do Stanów Zjednoczonych, tam zyskało to inną melodię, także i to brzmi tak bardziej właśnie westernowo. Są takie zapożyczenia, na przykład Brazylijczycy zapożyczyli jeden amerykański utwór i śpiewamy Jezus Nasceu. Taka mieszanka gospelu i brazylijskiej muzyki. Jest współczesny utwór, współczesna kolęda z Australii, prosto z Hillsong Worship. Są też stare kawałki, najstarszy, to jest bodajże IX wiek, adwentowa pieśń Veni, Veni, Emmanuel. Także... Zmieści się wszystko na jednej płycie? Z trudem, ale się mieści. Ogromna trasa koncertowa przed wami. Za wami pierwsze właśnie już koncerty. Stoicie na scenie oboje. Tłumy, które przed wami. Tłumy ludzi, którzy przychodzą posłuchać. Tłumy dookoła. Pośpiewać, zadziwić się. Śpiewają, czy tylko słuchają? Marika. Ja mam świeży ogląd sytuacji, bo jestem w temacie świeża, więc mogę się wypowiedzieć. Z wielką przyjemnością obserwuję, jak kruszają lody i na tych koncertach, na tym koncercie, na którym byłam jako członek publiczności i tu po drugiej stronie na scenie, a one kruszają i to jest kwestia czasu i w różnych miejscach, w różnym tempie, ale jednak tak się dzieje. Na początku ludzie zajmują swoje wygodne miejsca. W Kaliszu wczoraj 4000 osób zaszczyciło nas swoją obecnością i kolędowaliśmy otoczeni 4000 tłumem, bo scena, trzeba wiedzieć, że jest okrągła i faktycznie jest również choreografia, która zakłada przemieszczanie się muzyków tak, żeby na wszystkie cztery strony świata śpiewać i grać i żeby publiczność ze wszystkich stron obsiadająca tę scenę miała przyjemność odbioru. No i w momencie, kiedy lody skruszają, to pojedyncze osoby wstają, unoszą ręce w górę, tańczą, klaszczą i śpiewają. Potem kilkadziesiąt osób, potem kilkaset, a potem już tysiące. I jest to wspaniałe doświadczenie. Myślę, że tak jak ja za pierwszym razem przychodzą nie tylko doświadczyć znakomitego wykonawstwa, ale przede wszystkim być razem, uwielbiać razem, przełamać się opłatkiem, uścisnąć się z ludźmi czasem bliskimi, a czasami zupełnie obcymi, dopiero poznanymi, ale właśnie przychodzimy po to, żeby doświadczyć wspólnie cudu żywego Boga i spotkać się w tych tradycyjnych, mniej bądź bardziej pieśniach. Ja zadam to pytanie, mimo wszystko, o wasze ulubione kolędy. Jest taka, którą się wychodzi i śpiewa najchętniej? Piotrze, powinieneś powiedzieć, że wszystkie są najpiękniejsze dla ciebie. Proszę bardzo, wszystkie są dla mnie najpiękniejsze. A tak zupełnie serio? Ja uwielbiam, jak śpiewacie w języku Yoruba. Uwielbiam to. To, od czego zaczęliśmy? Tak. To mnie uradośnia totalnie. A dla ciebie? Mario, czy już wiesz, w wykonaniu Kuby Badacha to jest bardzo wzruszający moment koncertu. Dla mnie chyba ta ukraińska kolęda, którą mam przyjemność śpiewać, jest przejmująca najbardziej dla mnie jako osoby wierzącej i jako osoby śpiewającej. To, no to powiem wam tak z ciekawości, że tę kolędę, którą nazywacie ukraińską, u nas się nazywa kolędą kresową. O! Po prostu. No i dobrze. I wszystko jasne. Piotrze, od 8 stycznia gdzie będziecie koncertować albo gdzie szybko można znaleźć informacje o kolejnych koncertach? Betlejem w Polsce. Na tej stronie internetowej są tak, wszystkie informacje. Betlejem w Polsce.pl. Zaczęliśmy w Kaliszu 4 stycznia, 6 stycznia Betlejem w Poznaniu, potem 7 Gdynia. Następnie Łódź. 12 stycznia. Szczecin, 15 Bydgoszcz, 20 Kielce, 21 Warszawa, 22 Lublin, 27 Kraków i kończymy 29 we Wrocławiu. Betlejem, zapraszamy na wszystkie te koncerty. Betlejem w całej Polsce. Serdecznie zapraszamy Marika i Piotr Nazaruk, TGD, Kolędy Świata. No to na zakończenie niech będzie trochę po ormiańsku i trochę po kresowemu. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękuję raz pięknie. Dziękuję wam w Poznaniu. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do reklamy.